Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Der findes ikke dumme spørgsmål, der findes kun dumme svar. Det er budskabet her i fredagens udgave af Millionærklubben, hvor vi som altid på fredag dedikerer time til vores lyttere og besvarer lytterspørgsmål. Så grib telefonen og send dit spørgsmål afsted til os på sms 42 42 0321. Start din sms med Mio. Og hvis de spørgsmål så kommer igennem til os, så er du endda med i kapløbet om at vinde en eksklusiv Millionærklubben T-shirt. Og det er selvfølgelig ikke mig, men det er vores to faste porteføljeforvaltere, der besvarer jeres spørgsmål. Så god morgen og velkommen til Lars Persson, en del af Aktierådet. Morgen. Og velkommen til Lars Svendsen, en del af Svendsen og Tudborg. Yes. Inden vi mesker os i hele kisten af spørgsmål, som vi simpelthen har her i dag, så skal vi lige forbi markedet. Det danske marked lukkede i rødt i går. ISS fik en ordentlig en over nallerne. Lars Persson, hvordan står det til derude i dag? Jamen, vi startede også lidt nede af, det var jo også amerikanske marked sev under hele gårsdagens handel. Det startede ellers ud brask og bram, en lille stigning i inflationen og lidt flere nytilmeldte ledige. Det har vi jo gået og råbt på, fordi så man kunne få dæmpet den der løn efterspørgsel og frygten for manglende arbejdskraft og sådan noget. Så det startede jo egentlig meget godt, men så ebbede det lidt ud, og der dukkede røde minuser op, men man kan se jo, hvis man kigger sådan på det amerikanske marked, så var der sådan ud over en bred kamp, jamen der var både nogle tech-virksomheder, der faldt, og nogle, der steg, og sådan. Så det var sådan mere brudt, end bare, at det var én sektor, eller det var et par sektorer, der steg, så var det ligesom lidt mere give and take, eller Lilly faldt også lidt, og Johnson & Johnson, og der var også lidt over energi, der faldt, og Walmart faldt også, så det var sådan lidt mere, du ved, sådan lidt rodet. Og det er jo egentlig også det, vi starter lidt op til her til morgen. Novo falder lidt, siver lidt videre igen efter at have braget igennem lydmuren, ikke? Så den svæver vel nok ind til en eller anden landing. Nu kommer der et aktiesplit, og der kommer et udbytte, så ja, det er jo noget af det, vi skal se frem til som Novo-aktionærer, ikke? Og Vestas humper videre, det var ikke lige så slemt som Siemens, så det går måske en lille smule bedre, og så give and take. Egentlig er det meget sjovt, alle de nordiske markeder er nede med 0,3, så ja, jeg ved ikke mere, det er sådan en forbrødring, vi lige har her fra morgenstunden af, men både Finland, Sverige og Danmark er i hvert fald nede med 0,3, så sådan kører det. Og så ser det ud som om, at de amerikanske futures retter sig en lille smule, ligger lige omkring nullet eller op med en 0,1, så der er vel ikke lagt op til de helt store historier lige på den korte bane. Vi har en masse regnskaber, vi skal i gang med i næste uge, som vi så må se på, hvordan der kan blive hævet lidt rundt i manegen, men de fleste har vel egentlig klaret sig meget godt i den her uge, ikke? Vi vidste jo godt, at skibene ikke sejlede lige så mange penge ind som sidste år, men kom alligevel pænt ud, og så var der jo selvfølgelig Novo, der overgik de fleste, og så kan man sige, jamen, analytikerne havde håbet på noget mere, men sådan er vi jo altid. Det er jo ligesom, vi vil hellere have en høj, større slikskål hver fredag, ikke? Men de går jo meget godt, så egentlig en pæn uge på det danske marked, men med de nordiske markeder siver, altså hen over sommeren, er de nordiske markeder faktisk sivet lidt tilbage i forhold til USA, så hvorfor er vi det? Jamen det er vel fordi, at vi har stadigvæk noget inflation, og spørgsmålet er, vi er jo ikke lige så kampdygtige med IT og alt det der. Det er vel noget af det, der er steget, hvis vi får nogle af de andre virksomheder til at stige lidt, altså noget medicinal, som hr. Friis Jørgensen også var inde på, vi skulle have noget sektorrotation og sådan noget, så kan vi jo godt være med, fordi det er jo egentlig også det, vi har. Og så har vi nogle luksusbrands, så vi skal jo have kineserne og pengene op af baglommerne, og så skal vi nok klare den. Ja, apropos vi får næste uge. Jeg kender kun H2S og DFDS. Det er det, jamen, der kommer Skov, og der kommer Pandora. Kommer han ikke i morgen? Eller i dag? Nej, det gør han ikke. Der kommer Pandora. Hedder det nu? Jeg kan godt lige nævne et par stykker mere for dig. Hvis du siger, at det er noget interessant, må du da sige. Men der kommer Lundbeck, der kommer Matas, NKT, Netcompany, Huskompaniet, Trifork og Torm kommer faktisk også, har jeg i hvert fald stående her på min, og Carlsberg, så jeg ved godt, det er måske ikke så interessant for dig, DFDS, men så der, jeg synes, at der er nok at dykke ned i, hvis jeg skal være sådan, ja. Der er lagt op til en spændende stor uge i næste uge på regnskabsfronten. Sådan et overskrift, der har hjemme lige nu, det er, at Vestas får en stor betinget polsk aftale på 1,2 gigawatt. Vi har også SimCorp, der er ude med regnskab her til morgen. De slår analytikernes forventning på omsætning og EBIT. Er det noget, du lægger mærke til? Nej, den er jo ved at blive solgt til dem dernede, og til en meget, meget høj pris til Deutsche Börse ved Køben. Og jeg forstår det ikke rigtigt. De laver jo sådan en slags avanceret bogholderi og risikostyring, kalder de det for. Jeg ved ikke, hvor meget risiko de kan styre, men i pensionsforetagene og så videre, nej, det er jo uinteressant. Og jeg forstår ikke, at nogen kan være utilfreds med det bud. De skal være himmel henryk for, at nogen gider at overtage det. Ja, det er Deutsche Börse, der simpelthen gider et bud. Tillykke med det. Men nej, det er jo svært ved. Du kan bare se for eksempel en historie, der jo er, uden at jeg er ekspert i den, men det er jo SAP, som jo er Europas sådan set rigtig store og kan noget IT-virksomhed. Dengang alle de der bobler, som vi jo talte om i går, der var det jo på tidspunkt, så var det jo det her med skyen, som de sad og holdt forlov om. Så købte de jo et selskab i Amerika, der havde noget med skyen, ikke? Ja, udover at det betyder bare, at man lægger sit produkt frem, så man kan sådan hive det ned efter on demand, ikke? I stedet for, at man har nogle disketter, eller har fået loadet det ned på sin computer, det gør man jo nu, ikke? Så, hvad hedder det, så købte de det, ikke? Og har de været glade for det, så vidt jeg forstår det. Nej, det var bare et flop. Eller det er ikke et flop, men det var ikke det der med, at du bare styrter ud, så kører det, og så kører væksten som en raket. Og det er jo det, der, så nogle af dem har den opfattelse. Så nej. Jeg tror, at SimCorp-folkene der, uden at jeg på nogen måde er sat ekspert i den, siger tak for pengene, du vil finde på noget nyt og bedre. Ja. Lad os lige hoppe videre til noget, jeg i hvert fald ved, der har fanget dit øje lidt mere, end SimCorp jo gør. Det var et luksusopkøb i USA, Lars Svendsen. Det er Tapestry, dem der ejer mærkerne Kate Spade og Coach. De køber det, der hedder Cabri Holding, som ejer Versace og Michael Kors. Det er en handel, der skal koste 8,5 milliarder dollar. Ja. Og så dem, der så opkøber, de mistede så 16% på børsen i går. Og det synes du var lidt sjovt. Ja, det er jo altid sjovt, når sådan noget sker, hvor man siger, at køberen falder meget. Altså, man siger, at køberen måske giver lidt efter. Det er jo sin sag, ikke? Fordi det er jo ikke ualmindeligt, fordi de skal jo have penge op i lommen og bliver mindre til aktionærerne, på kort sigt i hvert fald, og sådan noget. Det er ret almindeligt, men og de andre skal jo have noget for at vil sælge, men det er da lidt sjovt, at den faldt. Så meget den faldt, var det 20%, ikke? Eller sådan noget. 16, ja. Det var virkelig så det kunne mærkes, ikke? Ja. Og så er jo, jamen, det er en virksomhed, jeg på et tidspunkt lader mærke til. Jeg er jo et from menneske, der hedder Michael Kors, tænkte jeg. Det må da være et velderet selskab. Et kristent selskab. Om, jamen, så kan jeg jo tanke om, det er jo en familiegruppe der, men der er jo nogen, de venstreorienterede, det er Røde Kors, og de højreorienterede kaldes for Blå Kors. Nå. Men, ja. Nej. Så det er interessant, når en aktie får tæv på den måde, fordi det er jo... Men er det så i virkeligheden en besked fra aktionærerne om, at I skulle ikke have købt det her? Ja, det er det. Så jeg ved ikke, om de så har ret i det. Men det er det. Det er virkelig... Det er jo ligesom det der med, at hvis en direktør siger op, så stiger aktien. Det er altså... Det er at sige, hurra, hurra, vi er glade for, at du skrider. Om det er sådan en, det er et budskab, fordi, og det er så meget, så det er jo ikke, altså der er jo nogen, der må mene det, at det her er altså en markant ændring, som koster. Det er jo interessant, at jeg har jo en hypotese om, jeg er jo nødt til at have en hypotese om verden for at prøve på at bevæge mig der og sige, hvor tror vi går hen? Altså, hvis det går den vej, så skal jeg være der, eller... Sådan lidt ligesom sådan et scenarie, at jeg tror jo, når vi kommer ud on top, håber jeg, med efter Ukrainekrigen og alt det, der alle bliver glade og så videre, så kommer der en enorm masse takeovers. Fordi, det tror jeg virkelig, det har jeg prædiket længe, hvis nogen gider høre efter, hvad jeg siger, at så kommer der, fordi der er så mange, der har ligget, og generelt er erhvervslivet jo ret stærkt økonomisk. De står faktisk og har ret gode penge i banken og sådan noget. Og når der så kommer, hvis nu siger, nu er det forbi med dem, så er vi kun ham kinesermanden derude, og han skal så finde ud af at opføre sig ordentligt. Det gør han jo nok, hvis russeren forsvinder eller bliver afmonteret og sådan en anden form for alderdomshjem, plejecenter, hvad det bliver. Så er den verdens største fjende, eller man kalder det for, set fra vestens side, er væk. Så, hvad hedder det, så skal der investeres, så skal vi gå til den. Og så er det jo mere at komme ud af hullerne, fordi det er der, du kan få fat på noget, der er fremtidig. Og det er også lidt det billede, jeg ser på Novozymes. Det er jo den største igangværende transaktion, vi har. Den går jo lidt langsomt, men, men at de vil overtage Christian Hansen, ikke? Og det er jo altså en handel til 80 milliarder kroner og sådan noget, at det er vel også lidt, at man faktisk også betaler en fin pris for Hansen, ikke? Og gode vilkår for aktionærerne, at de siger, vi vil have fat på ham, mens vi kan. Fordi når det først begynder at rulle, jamen, så kan alle gå ned i banken og låne penge og sige, vi vil købe det ene, vi vil købe det andet osv. Der kommer gang i den. Og så er det jo, man som aktionær skal være foran og sige, eller som investor og sige, jamen, hvad for nogle virksomheder kan blive snuppet op? Og så skal du jo gå ud der og købe sig noget, hvis man kan det. Det er jo en ædel sport. Altså takeover er jo en ædel sport også at være. Det er derfor, jeg også sidder med de her farmaselskaber. Jeg har jo så talt om både Bavarian og Zealand. Basalt set er alle sådan nogle udviklingsfarmaselskaber skal jo have en takeoverværdi og en perspektiv, at de store bananer, der har marketing, organisationer og udrulningskræfter og kapital til det osv., at det er jo det, der skal være. Og hvis ikke det er det, så skal du ikke rigtig have dem. Så er det lige meget. Så er det op ad bak, så skal de jo gå selv. Mio, ikke? Lars Pearson, det er sådan et valgsprog, vi havde i gamle dage. Gå selv, Mio. Men nu Mio, hvis ikke spiller ikke mere gang. Mio, der var jeg ved ikke engang, hvem det er. Du var en, de havde på FCK. Nej, han spiller ikke mere. Han spiller ikke mere. Måske lå O-Boys. Vi har fået så mange gode spørgsmål ind på sms'en. Det er altså sms 42 42 03 21. Start din sms med Mio, hvis du også vil spørge os om noget herinde i studiet. Men inden vi lige dykker ned i den der fantastiske gryde af gode spørgsmål, Lars Pearson, vi er lige nødt til at vende, at vi fik nogle inflationstal fra USA i går, der jo vist nok var. Altså, de var lidt højere end juni måned, men alligevel var det, som om markedet var ret glade for dem. Hvad er dit take på det? Jamen, de holder sig jo sådan inden for den der træskolængde. Er det godt må. Altså, vi ved jo godt, at de ikke kan være så lave hele tiden, og nu slår måske lønninger og andre små ting igennem. Vi kan jo også se, at vi blev jo også ramt herhjemme, fordi der er stigninger. Så altså, det, kan vi holde den dernede omkring de der 2-3%, så vil vi jo nok være glade. Men der kommer jo nok nemt noget mere jojo i det, end vi har set tidligere. Så det skal vi nok vende os lidt til. Så og det var jo også det, markedet egentlig blev glade for. I starten, det var, nå, det var ikke værre. Og så var der så sikkert også det der, at nytilmeldte ledige var lidt højere. Nå, men fedt, så kan det være, at den der meget overkogte arbejdsmarked, det måske begynder at dæmpe sig. Men nu må vi se. Det var jo bare et enkelt tal, så vi skal jo se en talrække før, nogle kvartaler før, man ligesom, synes jeg, kan sige, at vi kommer i den rigtige retning. Ikke? Men altså, ja, og det var vel også det, markedet reagerede på, tænker jeg. Vi hopper ned i den store gryde af gode spørgsmål. Vi har Kirsten, der skriver. Skal jeg tage imod købstilbuddet på Kahoot og snuppe en kop sort kaffe for at skylle tabet ned? Og jeg ved godt, det er sådan et købstilbud, der jo egentlig er kommet for nogle uger siden, og vi har fået rigtig mange spørgsmål ind til det her på sms'en, uden vi lige har rundet det. Så Lars Pearson, har du et bud til Kirsten på det? Altså jeg tænker, nu har det stået på et stykke tid i 5 uger eller 6 uger, så jeg tænker, hvis der var nogen, der ville komme med et modbud, så var de dukket op. Og det er jo selvfølgelig altid ærgerligt, når man sidder og kigger på en graf og tænker, jeg købte den i 150, eller jeg købte den i 90, eller har man været helt op og købt den i 130. Selvfølgelig dem, der købte den i 100, eller købte den i 18, er glade, men det er jo det, der sker, når ting er blevet kørt for meget op. Jeg tror måske bare, jeg vil tage den der sorte kop kaffe med Kirsten, og så slutabet. Ja, slutabet og komme videre. For altså, man kan også lige, jeg kan ikke lige huske, hvornår corporate action er. Det kan man jo se i sin bank, hvornår det udløber det her tilbud. Måske kan man trække den lige til sidste dag eller to, altså hvornår de i hvert fald skal have dokumentet, inden at man gerne vil sælge, i tilfælde af, at der skulle komme et modbud, men så man kan jo måske selvfølgelig gamble. Jeg ved ikke lige, hvornår det udløber, men ellers så må man bare slutte en sorte kaffe. Yes, der var altså klart svar om købselvpådet på Kahoot der til dig, Kirsten. Vi iler lidt videre. Der er Novo, der er bebudet et aktiesplit i går, Lars Svendsen, og vi har fået en del spørgsmål, både i løbet af gårsdagens udsendelse, da vi ligesom nævnte det her sådan lidt kort. Det er Frederik Ineum, der spørger Novos aktiesplit. Hvordan bliver det? Ja, det skulle blive en halvering, ikke? Altså, man får flere aktier, du har, står du som to, ikke? Men altså, det er jo sådan, altså, ved at man reducerer den nominelle pris, eller stykstørrelse, men som snart ikke kan blive mindre. Men altså, der er jo ikke noget sådan stort nummer i det, men det er jo bare det, og det har jo ikke nogen skattemæssig betydning for dig. Så det er jo i den forstand meget fredeligt. Altså, der er jo ikke noget hurtigt om hej, det er sådan, man må spørge om det. Det er jo for, at man skal få en mere omsættelig, og ideen er jo også lidt ligesom de gjorde med ALK, hvor jeg så brændte fingrene. Det er jo, at man skal... Det kan jo godt være, at der er nogen, der synes, at når man skal have 1.200 kroner op af baglommen, at det er lidt dyrt, men hvis man skal have 600, jamen så vil jeg vil gerne købe den, eller måske kan da købe to. Det kommer jo alt andet på, hvor ens formue er, eller 8, eller 50, eller 100, eller et eller andet. Så det er jo lidt for ligesom at få lidt mere omsætning i aktien, man tit gør det her. Så det er sådan en normal øvelse, og har du en Novo, jamen så når de har lavet splittet, så har du to, og andet er det egentlig faktisk ikke. Der kommer ikke til at gøre noget ondt, og så betaler de udbytte. Det får du så også. Så aktien kommer nok til at sætte sig en lille smule der. Det kan jo så være, at man skal geninvestere sine udbyttekroner, hvis man har de lange briller på og ser, at det her semaglutid, det skal være verdens vidunder, ikke? Så sådan er det. Men man kan også sige om det jo, at når et selskab er blevet så stort, som Novo er nu, og som jo nogen siger, det er næst største i Europa på børsværdi og sådan noget, at så er der jo ikke nogen sådan udsigt til, at der er en ekstra efterspørgsel, fordi den ligesom får en mere publikum, investorvenlig profil, med at prisen bliver delt i to, og så kommer ned 600 eller andet 20, eller hvad det er. Men så man siger, det er jo ikke noget, at man ikke har, altså alle ved det jo, og har. Og den ligger jo i de fleste porteføljer, så det, altså det der med at få øget efterspørgsel, det kan også godt være sådan, hvem er det, der mangler at købe den? Altså der er nok næppe mange fonde, der følger europæiske aktier eller sådan et eller andet, der mangler at købe den. Når jeg ser sådan alene både i Sverige og i Norge og sådan noget, kigger på nordiske fonde og europæiske fonde, jamen så er Novo en af dem, der er der, så vi skal heller ikke sådan forvente, at træerne vokser helt ind i skoven, og den stiger 50% på sådan en. Det er mere, hvis det er sådan et lille selskab, der har gået og gemt sig, og så lige pludselig så er der nogen, der kan komme med på morgenen. Der er altså en ting, som ingen taler om omkring Novo, og det er, at det er jo en B-aktie. Og Novo-fonden, Novo Nordisk Fonden, sidder jo fuldstændig og totalt på magten via A-aktier, og har også lidt B-aktier. Og det gør jo, at i virkeligheden er det jo bare, i øjeblikket, der er det jo vildt gang i forretningen, og alt det der, det er jo den, der bærer det, ikke? Men Novo bliver jo aldrig en takeover-kandidat, fordi nu er den jo også så dyr, så man skulle have en stor pengepung for at være med, men det kan Ilar Lille, som jo har en eller anden, så vidt jeg husker det, oprindelige ejerfond eller andet, som ejer 5%, det er jo ingen verdens ting, men sådan kan man jo også godt overrule, hvis man vil det, men Novo har jo ikke det perspektiv. Og det har Carlsberg heller ikke. Og det er ligesom, du ved, når investorerne er i godt humør, for nu stiger det, og så er alle glade, og så kan alle alt, og ligesom de vil have IT-aktier og alt det der, ikke? Så er de skide ligeglade med, hvad det er for nogle varer, de kører. De kører jo ikke Novo for, at Novo skal til overbud, eller indgå en stor koncern, eller udvide og gå sammen med Amazon, og jeg ved ikke hvad. Hold da. Nå, men altså sådan et eller andet, det er jo slet ikke det. De vil bare have, den stiger, så den skal koste 1.300 om en måned, ikke? Og så videre. Og det er jo det, der balladen, og det er samme med Carlsberg, ikke? Altså, det er også B-aktier, og A-fonden, aktierne, de sidder jo i den fond, og de har jo siddet der og sovet og fået det hele til at gå op i ikke halv og blå briller, men jo ikke har været nogen jubel i de sidste 15 år, så hvad hedder det, at der skal man lige huske det der, og det er der ikke nogen, der gør det, for det er humøret, det her. Bare køb nogen, du. Yes. Det er jo det, de siger alle sammen. Der var altså et ret klart svar til Frederik. Novos aktiesplit fungerer sådan, at hvis du havde 10 Novo-aktier, så bliver det til 20 Novo-aktier, men du kommer til at eje fuldstændig samme andel af virksomheden, som du gjorde før. Godt, vi hopper lidt videre til Mikkel i Gilleleje, der skriver, hej i klubben. Min fætter og mig har til sammen sparet 50.000 kroner op og overvejer, om det nu, vi skal slå til. Har I 2-3 gode aktier at samle op? Hvem skal det være? Tak for et godt program. Ja, det er jo altid godt med sådan lidt freeze style spørgsmål, Lars Persson. Hvis du skulle samle en 2-3 gode aktier op for 50.000 kroner, ved du så, hvor du havde kastet dine penge hen? Jamen, for en af dem, vi har slået så meget i hovedet, så kunne man jo starte med at sige Lundbeck. Så vil jeg måske vælge noget olie. Vi ser olieprisen stige meget. Vi har godt nok talt meget om den her sommer og varmt og alt muligt, men vi kan ikke undgå olien desværre, eller gassen, så den skal vi stadigvæk have. Så et af de der olieselskaber op i Norge kunne være interessant. Og for at give like, kan man sige, op til Norge. Ja, det. Jeg har selv prøvet flere gange. Ja. Til sidst, så vil jeg jo måske vælge F.L. Schmidt. Den har vi også talt mange gange om herinde i klubben, om at den grønne omstilling, og de kom jo også med en opjustering her i ugen, der gik, vist gjorde det ikke det. Blev ikke belønnet, af det, men, men ja, ligger og banker på et modstandsniveau. Så det var sådan tre trin i gåseøjne nemme. Og så kan det måske være, hvis man skulle være rigtig kedelig, så kunne det måske have lidt en anden ETF med noget bred eksponering for 10.000 kroner i bunden, men det lyder så så kedeligt, så man er jo lige ved at falde i søvn. Så skal vi ikke bare vælge de der tre aktier til at starte med? Så Lundbeck, Norsk Olie og FLS. Ja. Og hvad siger du, Svend? Ja, jeg vil så sige, på kortsigtet har vi haft FL Smith. Jeg har jo sådan en kortsigtet en, hvor vi på den der aktiesparer fidus der. Det er jo så sige også det, de her to gutter der. Det lyder, som om de ikke har haft aktier før. Er det ikke rigtigt? Det kunne man måske godt tolke ud af det, ja. Og så vil jeg sige, så skal de jo lave en aktiesparekonto. De kan lige så godt sådan... Altså, så er de der 25.000 hver, eller hvordan det er fordelt, det ved jeg ikke. Det skal de lige lave først, så de har sådan en kontoramme, der fungerer med den laveste skat, ikke? Og sige, på den måde, ja, F.L. Schmidt, ja, jeg bare sige, at på kort sigt, der tror jeg, der er sådan lidt pause i F.L. Schmidt, og derfor har vi solgt den på kort sigt, men på lang sigt beholder vi den til det der bæredygtige omstilling. Jeg vil jo, altså hvis man har den der dimension der af penge, altså ikke så mange, kunne vi så sige, at så er man nødt til at være frisk. Det er man, og jo, det hedder vores produkt, er jo frisk og super frisk, men hvad hedder det, at pointen er jo så, at det er ikke for at sidde om Marks for dem, men jeg har jo kun et hoved, ikke? Og hvad hedder det, så nogle af de idéer, det vil jo så lappe lidt over der, at det, som jeg jo mener, man skal kigge på der, det er for eksempel Bavarian, som nu er på vej op igen efter en ordentlig nedtur, ikke? Den faldt fra 190 til 135, hvor den var nede, og så er den jo, hvis de 160 igen på vej opad. 64. 164, ja. Den mener jeg er jo en af dem, som man kan, hvis man er frisk fyr at være i, så kan man være i, og i Torm og Norden. Torm kommer næste uge, Norden kom i går, den faldt på regnskabet. Det var jo, jeg skulle have haft citron, men det fik jeg jo ikke. Ej. Nå, chef, det var jo noget, fordi regnskabet var sådan set fint nok og alt det der, men det er det med, hvordan ser man på det på børsen? Altså, det er jo det, der er ligesom afgørelse på kort sigt, ikke? Så må vi jo vente på, at den kommer efter, inden vi har fået 315, ikke? Og jeg har så mange, som jeg kan tåle af Norden, så det bliver ikke meget, der skal redde den videre, men det kan han der jo så gøre, hvis han vil være med der, at jeg mener, det er et dels fornuftigt køb og så videre, også den måde, at de sådan nogen har garderet sig, de er så ret åbne på produktbåden. Jeg sad og læste efter i går for helt at forstå det. Jeg kan altså ikke se, hvad man skulle være bange for, men og fint perspektiv til næste år formentlig i bold, ikke? Så hvad hedder det, den er der også, jeg mener så også Torm, han kommer i med regnskab, og Torm er jo en af dem, som jeg ligger og fylder lidt på, en hold en pause, den op i 178, jeg synes, det må blive lidt dyr. Nu er han vist nede i 172, så skal vi måske købe lidt mere af ham, men hvad hedder det, 174 koster den. Jeg tror sådan set, at det er jo sådan noget. Altså nødt til... Så du siger til Mikkel og hans fætter... De er nødt til at tage nogle få aktier. Jeg vil sige, prøv at vælge tre. Og I skal ikke have noget, som er vildt, altså købe Astralis, som hvis nok vil gå ud af børsen, når I læste, eller der var noget værre nyhed, der var det. Men hvad hedder det... Altså, I skal købe noget, som er fornuftigt, men hvor... Det er ved at være sevet til at kage igen. Og det, der mener jeg vil altså sige, hvis det var mig, Bavarian, Torm og Norden, det er, godt. Der er altså tre nogle friske bud, men jeg giver jo ikke nogen garanti for, at det ender lykkeligt, men jeg mener, at det skal ende lykkeligt, eller vil ende lykkeligt. Ja. Mikkel og Fætter, der var altså lidt forskellige bud herinde fra studiet. Der var, jeg hørte også lidt Lars Persson, der sige noget med en ETF. Det kunne man jo altså også lige overveje. Det kan du ikke, fordi du er nødt til at have noget, hvor der er kapav. Ja. Ellers så sidder de med sådan noget gennemsnitspis, og så sidder de med, når de bliver 70, og siger, nu er mit gennemsnitspis givet mig 5,5% i alle de år. Det har været fantastisk, men det er jo ikke noget. Ja, det må de... Det må de slås om, ikke også? De skal have noget frisk, Persson. De skal have noget frisk. Ja, det er også det, siger. Rigtige aktier til rigtige mennesker. Ja. Og det er de der to. Godt. Apropos Norden, nu stod du godt nok lige og nævnte det lidt, men nu har jeg lige mistet spørgsmålet, men jeg tror, det var Torben i Odense, der skrev, at kaptajn Lav var lidt stille i går, da det vi havde Jan Renbo igennem. Jamen, det var dig, der satte dig på samtalen, du var derfor. Du meldte ikke ind. Jeg tror ikke, du vil sige noget til den gode Jan. Jeg vil altid tale med sådan nogen der. Nå. Men Torben spørger, hvordan du ser på Norden på sådan lidt mellemlang sigt. Jamen, jeg har sagt det, jeg mener, den skal over 500, og det mener jeg stadigvæk, og jeg synes ikke, at det der regnskab i går var på nogen måde dårligt. De løftede jo bunden på, hvor mange penge de betjente. 360 til 400, og var det 10 eller 30, var det vist. De har altså tjent 1 million dollar om dagen. Altså, om dagen, inklusiv helligdage og det hele, du. Altså, og hvad så med? Du kan bare sammenligne med ISS, ikke? Hvad hedder det? ISS koster jo halvanden med gæld og så videre, koster de jo over det dobbelte vel af Norden, ikke? Og de, hvad tjener de? Ja, de smider en milliard ud i Frankrig, ikke? Og på en god dag, så kan man diskutere, om de tjener penge. Altså, nej, du, ved du hvad? Og de betaler jo heller ikke skat, vel? Altså, de har det hele. What's not to like? Ja, what's not to like? Det er det da. Ja. Okay. Ja. Nej, men det var ikke, fordi jeg var på nogen måde... Jeg på en eller anden måde kom jeg ikke ind i flowet. Men det var ikke, og ingen klager over det. Du klarede det fint, og du snakkede jo fint med ham jo. Okay. Men hvad hedder det så? Og de gør det jo godt. Det eneste negativt tal, jeg kan se, eller forbavsende tal, det er, der stod jo faktisk, hvor mange penge de har betalt for Turco. Det stod der, og det var vist 69 millioner dollar. Og det synes jeg, jeg ved jo så ikke, hvor mange aktiver de får med ud, fordi Turco ejer jo ikke skibe. Så det er jo, hvad hedder det, driftskapital, og så er det goodwill. Jeg synes, jeg har ikke håbet, det er goodwill, de har smidt 69 millioner dollar efter det der. Der var jo ikke nogen, jeg kunne ikke se nogen fordeling af købsummen og sådan noget, men det står der rent faktisk. Okay, yes, jamen ja. Vi parkerer Norden snakke lidt der. Man kan jo altså godt nok høre gårsdagens udsendelse, hvis man vil høre, da vi snakkede med administrerende direktør i Norden, Jan Rindbo. Vi hopper videre til et spørgsmål, der vist nok er sådan rettet mod dig, Lars Pearson. Mm. Det er Christian fra Værløse, der skriver, hej millionærklub. Jeg har prøvet at skrive et par gange, men uden held. Jeg fik vendt blikket mod Nolato i starten af maj. Det er gået op og ned, men mest meget ned. Mm. De korte glidende gennemsnit er for længst brudt nedadgående. Mm. Skal den ind under puden og holdes? Tak for et godt program. Ja, altså hvis man nu er blevet forelsket, som jeg er blevet i ALK, og han er blevet forelsket i Nolato, kan jeg høre, så bliver man nødt til at putte den ind under puden, hvis man ikke tager tabet. Og det kan også godt gøre ondt jo, hvis man både har 10-20%. Så det kan godt være, at han bliver nødt til at smække den ind under puden. Vi har jo lidt samme situation i SAP Group, som vi har i Danmark. Den har jeg hjemme i min portefølje, og den udvikler sig heller ikke. Den var på vej op i foråret, og så er den dallerede ned til samme niveau, som jeg købte den til. Så der sidder jeg også og tænker, om det er en, man skal putte ind under pudevåret, eller man bare skal tage tabet og løbe sin vej. Så vi er lidt i samme båd, bare i hver vores selskab, men der må komme noget gang i den der branche også på et tidspunkt, og det er jo fordi, de mangler nogle gange nogle dibidutter og ting og sager, og så, ja, så kan de blive ramt. Så, er det plastik? Jamen, det er det samme, ja. Så det kan godt være, at han skal putte den ind under puden, hvis han ikke tør tage tabet. Så ja, sådan er det. Yes, Christian, et meget klart svar til dig om Nolato. Vi hopper lidt videre. Det er Camilla, der har skrevet, godmorgen, kan vi tale lidt om Boost og hvorfor den falder så meget? Jeg mener, det var i går, jeg kan ikke huske, hvor meget den faldt, men den røg i hvert fald lidt ned, og det er jo Boost, der sælger tøj og alt muligt andet godt på nettet. Det er pladserne, der må svare altså, det var Danske Bank, der nedjusterede. De var ellers lun på den tidligere på året og havde en eller anden targetpris på, så jeg over på en svensk nyhedskanal. Det var deres svenske analytiker, der dækkede den. De har ikke helt sluppet den, at den er røget til Danmark også, men de nedjusterede den i går, og det var derfor, den fik sådan en gok i nøden på 7%. Jamen altså, problemet er jo, at du skal have muskler ligesom Zalando og nogle af de andre store, ikke? Og spørgsmålet er, om Boost kan nøjes med det her nordiske marked og gå og småhygge sig med. Det må vi se, om de kan overleve. Jeg har aldrig rigtig været til den der. Jeg kan huske... Du er glad for direktøren. Jeg kan huske det. Nå, men han er... Nu er vi ved at blive en god venner. Herman Haraldsson. Han har jo været ude i Brøndby en gang, hvis nok. Forklare meget. Nej. Ikke noget med nogen fodboldklub nu. Hvad hedder det nu? Tror man på, at de kan klare den her i Norden, ikke? Og ikke blive squeezed af nogle andre? Jamen, det er det, man skal tro på, men... Jeg ved ikke rigtig, om man skal holde sådan noget her i længden. Altså, man skal måske i hvert fald overveje, om de har muskler nok. Det skal vores lytter i hvert fald overveje. Men kunne det være en takeover-kandidat af Zalando eller et eller andet hopper ind og køber Boost? Igen skal vi jo lige huske på, ikke, at aktien har været op i 160, og nu ligger den 68. Det bliver jo ikke et købstilbud på 160. Det må vi altså lægge 20% til max, tænker jeg, hvis du er rigtig i den flinke ende. Og hvis du er i den fedtede ende, så bliver det sådan noget 10, fordi at, det er nogen, der også selv er presset, men gerne... Så nej, Jo, det kan godt være, at det bliver over take-over-kandidat, men det bliver jo aldrig noget godt. Men Persson, nu skal jeg ikke blande mig så meget i det der, for jeg er ikke så meget forstand på, men Zalando, som jo er også, det er jo sådan internet-tøj. Zalando, så, han ligger jo i 29, og han har jo også været i 100 som top. Ja. Og forleden der, så jeg bare, at Goldman Sachs, der, de der store amerikanere, som... Fordi som har gerne vil have venner på Wall Street, så er det jo sådan nogen, man kan gå efter og blive gode venner med. Men de var jo, det var jo tydeligvis en af deres top picks inden for sådan noget. Nå, men jeg bare problemet er det, at hvis Amir, han koster det halve af toppen, Zalando koster, jeg ved ikke, om det er en parameter, men altså en tredjedel af, af toppen, så det er jo, det er jo ikke, de er jo ikke alene om at kunne fås til en anden. Det er de. Okay. Yes, således altså et par ord om Boozt, og Lars Persson, vi har fået et spørgsmål ind om hvad? Hvad ser teknisk analyse om Unity for resten af 2023? Venlig hilsen, Mo. Jeg tænker, at den kan vi lige lade summe lidt over hos dig, og så Lav Svendsen. Mm. Det er Tobias, der skriver, hej millionærklubben. Lav har tidligere snakket varmt om Photocure. De har lige kommet med regnskab, og kursen fortsætter nedad. Overvejer, om man skulle tilføje lidt af den til aktiesparekontoen, men vil lige høre, om Lav fortsat har tiltro til dem. Ja, og det, jeg har studeret den meget nøje, fordi jeg har en god låns af den. Så købte jeg lidt flere, da den var nede i 48, og så kom der så faldt den på regnskabet, så nu er den kostet 43 norske kroner, ikke? Og jeg har købt yderligere, det er faktisk den sidste aktie, jeg har købt, så det er mig, der holder kursen op. Jeg er i hvert fald med til det, men jeg har siddet og studeret det meget nøje, fordi det er sådan en, hvor nogle investorer er blevet skrækslagende, eller fordi de har det her ballade, vi har også talt om en gang før herinde, at jeg tror, det var omkring 1. marts, sagde et tysk, hvis nok tysk firmaleder, Karl Storz, at de ikke længere vil lave en type af det, hvad kan man kalde det for, sådan scanningsudstyr, som bruges, hvor Photocures produkt bruges i, og det handler om inde i kroppen, hvor de så, og tyskerne laver det apparat, og det er så det, der hedder et fleksibelt tower, og så har man også noget, der et fast tower. Og det der fast tower er der stadigvæk og kører videre af mod andet, og det er de fleste, men det der fleksibelt tower, som synes er noget nyere noget, det opgiver de igen. Og så er der tydeligt nogen, der siger, så er det jo håbløst, at de leverer det her, kontraststof, som det nærmest er, som bruges for, at vores Storz laver udstyr. Så der er ikke noget udstyr, der kan belyse folk og finde ud af, om man har blærekræft, som jo er en meget stor form for kræft, især for mænd, så vi der forstår det meget, at så er det jo ikke så godt at lave medicamentet til det. Men det er ikke den, så jeg begriber det, jeg tager meget forbehold, og jeg har jo selv stukket hovedet ind i løvens mund og alt det, ikke for, at det er et argument, men Putin og Warner var jo meget fedest, at at det er ikke the end of the road for dem. Så du har stadigvæk tiltro? Ja, ja. Nå, men problemet er, at alle de andre kører videre, og så er der det mærkværdighed i det, at det er et produkt, som er udrullet meget i en stor del af Europa, men ikke hele Europa, men i USA er de ikke udrullet ret meget, og det er altid sådan i USA, at der skal du helst være, og du tjener flere penge på det. De har højere priser og alt muligt andet. Og så skal de også videre ud i verden, blandt andet Kina. Og så har de også et helt, det er så en hvad kan man kalde for en joker. De laver et produkt, som, eller de laver det ikke, de har haft rettighederne til et produkt, som de overdraget til et andet selskab, på at videreudvikle en form for det her HPV, hedder det ikke det, virus, du kan få i æggestokkræft. Og det ser faktisk ud til, at de har fået en milepælsbetaling i første kvartal, for at det er gået videre i fase, eller hvis nok fra fase, jeg ved ikke, det er fra fase 2, eller det er nok internt fra fase 2A til B, eller sådan noget. Der fik de så en god luns for det, så det skrider faktisk fremad. Og det er jo noget, som der er god mening, hvis man kan komme hjem med det. Men det er jo også nogle andre, hvor de har deres produkter gået over. Så jeg mener, han kommer ud på toppen, og jeg regner med, den havde jo en top på 150, og kostede 43 i dag. Og ja, det er jo en TGO-kandidat. Så gik, her så sent som i går, så meldte bestyrelsesformanden, som er en hollænder, at han ville ikke være, han vil gerne lave noget andet, fordi han har nogle konfliktende interesser. Så han holder op. Men altså, jeg mener, den er god nok. De fik en ny direktør for 2 år siden. Okay. Så, ja, men det er en det er et vedmål på, hvor langt ned kommer han har penge i banken. Jo, det skal man lige huske. Han har 300 millioner norske. Han brænder ikke penge af i år. Men burde man ikke vente til, at aktien begyndte at stige? Altså, det er jo en faldende kniv. Jo, men hvis der så i morgen står i avisen, at nu vil en eller anden bajer købe hele bulleredeligheden til 120, ikke? Det er jo sådan noget, der er muligt. Jamen, altså, hør det efter. Okay. Kapitalen er meget interessant fordeling, fordi det er finansielle investorer, der sidder på dem. Og de har jo også fået et ordentligt hug. Så derfor, hvis du skriver ringer over til dem, siger nu, at det er jo helt bulleredeligheden. Vil du hvad? Giv dem en ordentlig tilbud. Men det er jo ikke den der med 43-20% ovenpå og kurs 52. Nej. Så skal du jo komme med noget, der kan noget. Fordi ellers så kommer der jo en anden. Hvis de kommer ud og siger, at I vil gerne købe til kurs 60, så kommer der, går der jo en uge, så kommer en eller anden faren og siger, jamen det er jo helt vanvittigt. Og jeg vil byde 80, så kommer en tredje og siger, jeg byder 90, ikke? Okay. Yes, nå, Tobias, så, ja, altså... Jeg satser, det, og det er... Jeg vil ikke ville fortælle om, fordi det er en relativt lille aktie, der har børst lige på 700 millioner danske kroner. Det er en lille fyr. Jeg vil heller ikke købe den herind, for så kan folk måske misforstå det. Jeg har haft den her en gang for længe siden. Godt. Dengang de var på vej op første gang. Det var altså et par ord om Photocure, som Lars Svendsen i hvert fald stadigvæk har tiltro til. Og så, Lars Persson, så skal vi til Mo, der spurgte ind til Unity, og hvordan den så ud i teknisk analyse for resten af 2023. Har du noget at kigge på den? Ja, altså for resten af 2023, jamen den har en pæn opadgående stigende tendens, så men det er jo ikke en af dem, jeg følger allermest, så hvis den kan holde inde i det her trendkammer, så ser den da spændende ud, men jeg må være svarskyldig, altså det er ikke en af dem, jeg har på min arbejdsbænk til daglig, men den ser godt ud lige i øjeblikket, så hold øje med den, og så sæt et stop loss et eller andet sted. Altså udfordringen er jo altid, at vi går ind i en aktie, men vi har aldrig lavet en bagkant, der hedder, hvornår skal vi gå ud af den? Altså sådan, det er jo typisk, at man siger, den køber jeg på grund af den idé. Men nogle gange så holder dine idéer jo ikke, og der er det jo ligesom, at man skal huske, at man skal også ud derfra igen. Altså det er jo lidt ligesom, vi skal også hjem fra festen, ikke? Der aftaler vi, hvem kører, eller hvem kører ikke, eller hvem drikker mindre, eller hvordan det nu er, ikke? Så du skal jo også have en exit-strategi og sige, jamen, når jeg tjener 10-20%, lige nu der står jeg for eksempel og tjener, kigger på nogle af mine aktier og tænker, den har lidt svært i øjeblikket, skal jeg så sælge den, fordi den ikke rigtig vil opad, ligesom jeg gjorde med Betsson, fordi jeg hellere vil købe noget andet. Det er jo sådan en strategi, man skal have i hovedet. Hver gang man går ind i noget, skal man også ligesom have en exit strategi for, hvad vil jeg gøre, hvis den ikke nu performer, eller den begynder at tabe momentum, eller hvor mange penge vil jeg give tilbage til markedet. Ikke? Så, det er så ligesom med forbrydere. Der skal være et exit-program. Ja, et exit-program. Det er jo også en norsk tv-serie, så vidt jeg husker, om en masse rige mænd, der også hedder exit. Ja. Jamen, jeg lige Godt, vi hopper videre. Ja. Altså lidt om Unity. Ja. I en stigende trend, men du vil måske ikke en, du lige rører ved. Nej, men altså, hvis han har den, vil jeg jo sætte mig et stop loss. Hvis man har tjent nogle penge, så vil jeg sætte mig et stop loss og sige, der vil jeg springe ud, sådan så at jeg ligesom tog gevinsten. Ikke? Det er jo vigtigt at tage gevinsterne. Det læste jeg også en af vores andre, der deltager herinde i Millionærklubben. De har begyndt at tage lidt flere gevinster. Det er også. Ja. Ved du hvad, fordi mange i øjeblikket, det er jo reelt set, altså hvis ikke du har alt det der IT-køjl derovre, og det har jeg jo ikke, så skal man være glad for, når man får noget. Jeg har også begyndt at sige, hvis du har tjent 20% i løbet af nogle måneder, så sige tak for pengene, så kan du godt være, at du løber videre, men markedet kan jo ikke rigtigt, vel? Mm. Vi hopper videre til ISS, det er Christoffer. Vi skal lige høre, om ISS ikke var en overreaktion i går, skriver han. Nedskrivning på 1,2 milliarder, aktien faldt 11%, hvad der svarer til 2 milliarder. Der blev opjusteret på forventninger til den organiske vækst. Der er også en afgående direktør, skriver blandt andet Christoffer. Ja, der var altså en masse info fra Christoffer. Der var den overreaktion, at de faldt cirka 11% i går, ISS, Lav Svendsen. Nej. Nej, og det siger du helt uden at bringe. Jamen, vi har for længere tid siden talte det, Persson, jeg om den, og Persson købte den. Og, fordi det er jo på lang sigt, skal de jo nok klare sig alt det der, ikke? Men de lever jo på en kæskredit på 13 milliarder og alt det der. Sådan er det jo. Men Men altså, det er, har jo været skuffelsernes paradis, den aktie, ikke? Skuffelsernes paradis? Jamen, det har jo været elendigt overvist. De har haft nærmest 10 år, hvor de kæmpede med, ikke fik lavet noget ordentligt på driften, men sad og gøjlede rundt på finanserne, fordi de var jo havde været der buyout derind med en frygtelig gæld, ikke? Og kapitalfonden ville ud, og så videre. Men Jacob Aarup Andersen har da fået meget ros for at have kommet til og skåret forretningen. Jamen, det er jo finansfolken, der render ros, og det der, de og så videre. Så, ja, jeg har ikke ros om så meget for det, men jeg tror nok, han har gjort noget, men jeg ved ikke om, den der med, at han kom ind og så og sejlede, og der gik 100 dage, så var alt godt. Nej, det var det ikke. Jeg har siddet sagt, da han kom til, det kommer til at vare 2-3 år, før ISS er på benene igen, og nu skal han jo videre til Carlsberg. Jeg tror, han har været der knap 2 år, ikke? Jo. Han har jo sagt, at han aldrig nogensinde været i et sted mere end 4 år, men hvad hedder det? Det er jo sådan noget. Men jeg tror, han bliver god ude på Carlsberg. Det tror jeg. Men det er noget andet. Men det er ikke for at klage over det, men han har bragt den rigtige vej og gjort noget om sider. Det var det, det trængte til. Men han er jo ikke... Altså, nogen tror, at der kommer sådan en mirakel med en, og så løber han op, og så sidder han der og hurra, hurra, så er alt glad. Nej, det her tager tid, og det er også nu, investorerne skal begynde at indstille sig på. Jeg mener også, at ISS kommer på fødderne igen, så, men jeg er altså ikke travlt ved at komme ind og købe den til det der. Man slider jo ned på folks tillid til, hvad der er inde i butikken, når der kommer sådan en med, at han siger jo reelt, at de vil forlade Frankrig, for de kan ikke drive det. De har skiftet ledelsen nu sidste år. De sidder hjemme og siger, sætter nogle nye folk ind, og så gør vi det. Men de kan heller ikke finde ud af det. Så sælger vi det bare, så væk med skidtet. At det er en fallitterklæring for en ledelse af verdens, de siger selv, verdens førende serviceselskab, de kan ikke finde ud af at drive en virksomhed. Så derfor er vi det væk. Altså, det er da en... det er shame on you. Det altså, man fornemmer altså at lede herinde i studiet, Claus Hansen. Ud over alle grænser, bare for... Og det var der i gamle dage, de her, jeg nævnte to folk, som havde den modsatte hånd, det var A.P. Møller og den gamle Olsen fra Fred Olsen. For dem var, når de havde problemer, så var det en æresag for dem at sige, det her, det skal vi have rettet op. Koste hvad det vil, tag den tid, det tager, og vi skal gøre det, fordi vi er ledere, og vi kan. Hvis vi ikke kan, er der ingen, der kan. Og så er det jo det samme som at sige, at det, man har købt, det er snot. Mm. Altså, det der, det er Simon Juk, det mener jeg. Og det er, han siger, at hvis forærer det væk, så bliver det verden bedre. Ja, ved du hvad, du? Forærer du dine aktier væk, så bliver det meget bedre, dit afkast fremover. Ja, er det voksne mennesker, der siger sådan? Det er altså fredag her i Millionærklubben, hvor vi i dag svarer på lytterspørgsmål. Så hvis du sidder derude og lytter med og har et spørgsmål til os, så send det endelig forbi os på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Yes. Vi hopper videre til Marie fra Brøndshøj, der skriver, hvor ser I Carlsberg på vej hen? Kan der ligge en kurstrigger, når usikkerheden omkring Rusland er væk? Ja, jeg ved ikke, hvem der vil lægge ud på den. Ja, altså jeg mener, at Carlsberg skal man sådan set bare holde sig væk fra, fordi aktien er noget dyr. Også det, vi taler omkring med DNB-aktier, det er nu får lige en ny direktør. Jeg tror, han bliver god, og det er en forbedring, der sker ved det, han træder til her. Jeg, som lige sagde, Jacob Aarup Andersen, 1. september, ikke? Men den historie, Berlingeren havde i går om, at det kan jo gå helt galt med, at de vil sælge øl fra Rusland uden for Carlsbergs kontrol til Kina, den tror jeg ikke på. Det er sådan, jeg ved ikke, hvem der har fantasi til den. Men ind i Kina, og så kan de ligesom få konkurrence den vej. Men nej, de kommer jo nok ud men på on top, og stamforretningen kører jo i Europa og så noget ud i Asien. Men altså Rusland, der var de jo heldige, mener jeg, at Putin forgreb sig på det, fordi så kan de jo da få noget erstatning frem, for de selv frivilligt havde solgt det væk for ingen penge, hvis det var det, de ville. De sagde jo ligesom, at de ville, på grund af mobning i medierne, ville det sælge. Eller det siger man jo ikke, men altså, det er jo fordi, det er en ansvarlig ledelse, og Industrirådet står og råber hurra, ikke? Og alt det der, det er jo underligt, men det er jo sådan nogle rygklapper, offentlige medierygklapper, ikke? Sådan gør men man ikke. Men vil du købe den nu? Vil du købe Carlsberg nu? Nej, jeg kan ikke se, at der er nogen grund til at købe en aktie, der koster cirka P20. De har indtil videre udsigt til ikke at få ret meget hjem for det der over i Rusland. Og så vil du sige, Rusland ender. Jamen, altså, hvis de får Rusland tilbage i deres virksomhed, det best case er jo, at Rusland ender i en eller anden fredeligt, bliver et fredeligt og venligt land, og alle bliver glade og så videre, og så kan de få deres bryggeri igen. Og så det er jo det, der er men håbet. Og til næste kan der ligge en kurstrikker der? For det er jo egentlig også det, hun spørger om. Nej, nej, okay. det, jeg mener, ja, det er der jo på meget lang sigt, men pointen er, at aktien er temmelig høj pris, så jeg vil ikke se, hvorfor man skulle engagere sig i det. Der er jo bedre ting at bruge sine penge på. Det er ikke sådan, at den skal op bare i 1200, bliver fred i morgen i Rusland, de får det hele tilbage, så skal også sådan 1200. Det tror jeg sådan set ikke. Lars Pearson, hvad tænker du om Carlsberg? Ja, den er også faldende trend, og ja, den vil jeg nok heller ikke løbe efter. Altså, jeg har som definitiv forbrugsaktie hjemme hos mig selv, har jeg valgt Royal Unibrew, og den er endnu mere dyr, men det er trods alt kun i Norden og lidt i Finland og sådan noget, og Olvi er lige kommet med regnskab, som er, og det er rigtig godt faktisk. Aktien er egentlig udbumpet, også fordi at de har jo noget i Belarus, så der kunne man måske, ja, den er op med 3%, den ligger sådan, har ligget flat hele året, så hvis man... Det er et finsk bryggeri. Ja, hvis man virkelig måske skal noget, så kunne man... forleden dag var det 28 grader i Helsinki, mens vi andre virkelig har været rundt i regnvejr her, så de har haft en god sommer. Så enten vil jeg tage Royal Unibrew, eller også vil jeg måske gamble på Olvi. Jeg vil ikke satse på Carlsberg på den korte bane i hvert fald. Måske om et års tid eller sådan, kan vi se på den igen og se, hvad der sker. Men jeg vil ikke gøre det nu. Modtaget, altså var det dig, Marie. Det er ikke lige nu, tiden er til Carlsberg, lyder det i hvert fald fra de to hoveder herinde i studiet. Vi hopper videre til Nikolaj på 19 år, som har BWLPG, som han købte til 84,95, så det giver ca. 37% afkast. Hvad synes I, jeg skal gøre? Let my winners run, eller skal jeg sælge? Med venlig hilsen, Nikolaj. Ja. Den er i 116, og jeg mener, mit interne mål hjemme i verdensfirmaet er 125 for salg, og der kommer regnskab i øvrigt til os. Det skulle komme sidst på måneden, vi har nok rykket lidt frem, det kommer nok i løbet af en uges tid og sådan noget, men det går rigtig godt. Men jeg kan regne hjem til 150, det kunne SEB Banken også, har jeg lige set for nylig. Men jeg vil sige, når du er deroppe, så... hvis du kan finde, det er der, hvor du finder en hurtigere hest, ikke? Som man siger, hvis det, altså det sidste, og så kommer den formentlig til at ligge der, og så vil den komme til at tøffe afsted deroppe på det der nu. Så ja, du, det er rigtigt, du skal være glad og begynde at finde noget bedre, og så når det går fundet det bedre, så går du bare ud. Den ligger og tøffer opad, og de køber egne aktier op, og alt er godt, og alt er der. Det er jo det segment, som nærmest har det bedst af fragtmarkedet i øjeblikket. Det er de der store LPG både, men de handler også med LPG, og det er så lidt mere trickigt. De burde kunne tjene gode penge på, altså som ren handelsvirksomhed. Men så jeg regner med, at vi skal ud der, og det er, jeg har været voldsomt glad for den. Jeg sagde jo også til Pedersen for længe siden, 125, og du... Jeg tog gevinsten lidt tidligere. Ja, du tog lidt tidligere. Ja, det skal man en gang imellem. Men det er det der, hvor jeg bare siger, at nu den er begyndt at komme op, hvor den skal være. Og som siger, så må vi finde, så kan vi få nye penge til Norden. Ja, okay. Ah, er du inde i den udlægning, Lars Pearson, den kommer op der, hvor den skal være? Ja, det, altså, man ved aldrig, hvor det er, fordi det der med, hvor højt kan det gå, og så kommer vi til nye højder, ikke? Så ja, bare blive hængende, som man sagde, lad din vinder løbe, altså så lad den løbe alt det, den kan, for det ser ud som om, der kommer ny fart ind i den, og den 29. i hvert fald officielt skal de komme med regnskab i den her måned, og spørgsmålet er selvfølgelig, om de fremrykker det lidt på grund af, det er gået ufatteligt godt, så... Så nej... De får også nye direktør, men det er internt. Ja. Vicechefen bliver chef, fordi Anders Onerheim, han er jo... Det er fantastisk, når Onerheim. Ja. Han er født i 58, så han synes, nu gider han ikke rigtig mere. Og det er fint. Han har gjort det godt. Ja. Okay, vi hopper tilbage. Så bliv, bliver der sagt, eller hvis du har noget bedre. Begynd at lede efter noget bedre, når du finder noget bedre. Så kan du bare gå over. Smukt. Godt. Vi hopper tilbage til Novo, hvor vi også vi har snakket lidt om den tidligere udsendelsen, men det er et spørgsmål, jeg tænker, mange måske sidder sådan over har også derude. Det er Lars, han skriver, hej, min portefølje er cirka 50 aktier, og nu fylder Novo efterhånden ganske meget. Jeg tænker på rebalancering. Mm. Hvor meget synes I, den bør fylde i procent? Ja, kan vi få sådan et rimelig kort kontant svar på det spørgsmål? Jeg føler presset. Jamen, det er fuldstændig korrekt spørgsmål for mig. Jeg vil sige om det, det afhænger så også af skat. Fordi hvis nu han har meget skat på dem, og så har den hjemme i skuffen, så skal han lige tænke lidt over den takt, han sælger sig ned med. Men ellers, hvis det er pensioner eller aktiesparekonto eller sådan noget, så er det lige meget. Det er jo, der kan du gøre, hvad du vil. Det er jo ligesom cash-værdi, der tæller der. Men altså, jeg vil sige, at jeg vil jo nok sige, at man bør ikke... Altså, den lange sigt, det der med relevans, altså den der med 10% højst i en aktie, det er nok en god regel, ikke? Vækst i en aktie for de fleste mennesker. Men hvis han har sådan en, hvor han har akkumuleret en masse penge op, så jeg har prøvet en gang at forklare det, og det vedkommende, som vores bekendte venner og familie og bekendte osv., har synes, at brugt det, jeg talte for nylig med hende, og at den der med at sige, brug Thor-princippet, selv 10%, hvis du har en meget stor avance, det er faktisk nogle folk, der har i Danmark den, selv 10% om året, og så lad benet gro ud igen, og så sætter du 10% næste år. Og det har Nora jo rent faktisk, den er der løbet hurtigere. Altså ligesom du tager lidt af gangen, så får du det hjem, også med skat på, hvor mange penge du har under den der død, man har 100.000 til 20.000. Men altså ud af en portefølje, hvor meget bør... Ja, 10, hvis det bare generelt til 10%. Det er en god regel. Det er jo også det, investeringsforeninger har som regel. Der bliver nikket fra Lars Persson også. Så altså cirka 10% var svaret til Lars, der spurgte. Men tænk over det med skatten. Ja. Yes. Vi hopper videre til Bettina, der måske har fundet en guldgruppe, det ved jeg ikke. Hun skriver, EU-kommissionen har fremsat et forslag til ny emballageforordning. Det vil med al sandsynlighed blive sådan, at alle lande er forpligtet i EU til at indføre pantsystemer, som dem, vi har i DK, Sverige og Tyskland. Jeg kan ikke se andre leverandører end Tomra, men måske ved I noget mere om det. Ved I noget om andre sådan pantefolk end Tomra? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men og Tomra er jo faktisk nærmest bumpet tilbage. Der har været mange shorter, og mange har jo ment, at men nu havde de nået deres mætningspumpe og sådan noget. Den lå jo i 320 i januar 2022. Og nu handles den 160, så hvis det er historien, og der skal indføre pantsystemer både i Spanien og Italien osv., jamen så får de jo rigtig travlt. Jeg kan ikke lige huske, om der er nogle konkurrenter, men vi må alle sammen, når vi går over og panter, se om vi kan se... andre navne. Skriv ind til os, hvis I finder andre navne på pandeautomaterne i Tomra. Jamen det er bare en ret høj pris til aktier, og jeg vil også sige om det jo, at... jeg har haft den for mange, mange år siden, så det er jo, man griner, hvad vi solgte den for, men det var fint nok dengang, men pointen er jo, at altså, der bliver jo også konkurrence. Altså, der er jo ikke en, der får lov at sætte sig på det der marked for sådan noget emballage. Okay. Men det er jo mere spørgsmål, hvordan du kommer ind hos, og de sidder jo meget godt hos alle de der supermarkedskæder, og sådan noget, det er jo der, du er. Hun spørger også, Bettina, hvis systemerne skal være klar i 2029, hvornår kan man så forvente, at investorer begynder at satse på de relevante leverandører? Kan man sige noget sådan om det? Ja, det gør de jo allerede nu. Okay. Altså, nu kan det godt være, hun... Jeg har ikke hørt om det, hun siger. Men det er jo måske derfor, at Kirkby, de købte en lunds her for noget tid siden i Tomra, faktisk. Ja, der var en eller anden historie ude, men jeg kigger lige på det. Nå, ja. Spændende. Men altså, det er jo sådan noget, der begynder tidligt også i. Der er jo en hel række lande, der har det, ikke? Man bruger det også i USA, men som jeg har forstået for mange år siden, jeg har rodet med den, at derovre skulle selskabet selv sælge det der ligesom aluminium for eksempel. Ikke? Så vi afhængig lidt af, hvor meget det var værd. Vi har ikke så vildt meget tid tilbage. Jeg tænker, hvis Persson lige skal nå at finde et svar på det her Kirkby, så lad os lige trække en vinder af Millionærklubben T-shirten, Lars Svendsen. Så kan du få lov til... Hvor mange numre har vi? Vi har 11 numre, så du skal sige et tal der imellem. Det er nummer 7. Nummer 7, det var Mo, der skrev ind om Unity, så Mo, jeg kontakter dig her efter udsendelsen, og så er der simpelthen en smuk millionærklubben t-shirt på vej til dig. Det er ikke Mo i Rana, vel? Det er sådan en gammel jernværk op i Norge. Nej, det tænker jeg ikke, at det er spørgsmål fra et jernværk, vi har fået ind her. Persson, var der hold i snakken om, at det Kirkby havde købt noget af Tomra? Ja, men jeg mener nemlig, men de står der også selvfølgelig ikke, men der står Danske Bank AS blandt andet er ejer. Det er jo fordi i Norge, der er det ikke alle, der skjuler de sig ind under en masse banker, men jeg mener, hvis man, jeg mener, jeg har set her under sommeren, at de lige flashede, at Kirkby købte en større lunds af Tomra, hvor jeg tænkte, jamen aktien er i hvert fald i bund i forhold til, hvad den har tidligere været. Ja, og i Norge har de både Ra 1, Ra 2 og Tomra. Du er simpelthen så fredagskæk, Lars Svendsen. Yes, og på falderæbet så har Karin altså lige skrevet ind til os, hun har skrevet tak til Lav for altid at informere om at være opmærksom på det med skat, aktiesparekonto, det er godt. Tak for et super program og god weekend. Og det var da en dejlig melding at få ind her til sidst. Vi vil også sige god weekend til jer, der lyttede med. Millionærklubben er jo selvfølgelig tilbage i næste uge, hvor vi i hvert fald om onsdagen skal snakke om Kina. Der er jeg nemlig vært, så det bliver jo ganske, ganske